प्राणोपास्तेरुक्तम पापक्षयफलम अंगीकृत्य अग्न्यादि देवता प्राप्ति फलम आक्षिपति। पापक्षय तो फल ठीक है, तो देवत्व प्राप्ति कैसे आक्षेप करते? आसुरेण आसुरेणावरुद्धा आसुरेणावरुद्धांस्तान वागादिन हत पाप्मनः देवत्वं प्रापयत प्राणः कथम इत्येतदुच्यते। तान वागादिन आसुरेण अवरुद्धान हतपाप्मनः प्राणः देवत्वं प्रापयत इति कथम उच्यते। प्राण देवत्वं प्रापयत तान वागादिन, प्राण देवत्व को प्राप्त किया वागादि को, जो असुर के द्वारा असुर पाप से अवरुद्ध थे। हतपाप्मनः पाप नष्ट होने पर उनको पाप हतपाप्मनः वागादिन हतः पापमेषां ते हत पापमान तान हतपाप्मनः तान कथमिति उच्यते। बाघादिषु स्थितेषु बाघादि देवत्व को प्राप्त करेंगे क्या? बाघादि स्वयं अपने स्वरूप में रह करके देवता हो जाएंगे या बाघादि नष्ट होकर देवता हो जाएंगे? बाघादिषु स्थितेषु नष्टेषु च तेषां देवत्व प्रापणम् प्राणस्य शक्यम्। कोई वस्तु को अन्य दूसरे वस्तु करना है, ये लोह सोना हो जाता है ना स्पर्श होने स्पर्श से, उसने कहा तो लोह रहते रहते सोना हो जाता है या लोह नष्ट होकर सोना होगा? लोह नष्ट होकर सोना है तो लोह सोना नहीं हुआ, रहते रहते नष्ट हो गया तो लोह समय कारण से कार्य बने, कार्य में भी कारण दिखेगा। सोना होने के बाद उसमें लोह दिखना चाहिए, रहते रहते किसे बनेगा? तंतु रहते रहते पट बना तो पट में तत्व दिखते हैं। लोह रह रहे थे सोना होगा तो सोना बनने के बाद लोह रहना चाहिए, नष्ट होकर यदि हुआ तो लोह कैसे सोना होगा? तो ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है तो लोह नष्ट होकर तुरंत हो जाए तो लोह ही नष्ट हुआ। पहले जो लोह था अभी सोना हो गया, तो परमाणु के बारे फिर शंका होगा ना, लोह परमाणु सुवर्ण परमाणु हो गया, लोह परमाणु रहते हुए सुवर्ण परमाणु है। अपरमाणु तो बंद, परमाणु रहेगा परमाणु में, परमाणु में सुवर्ण तो लोह तो दोनों है। दूध दही बढ़ जाता है उसमें भी तो यही प्रश्न होगा। दूध रहकर दही हो गया, दूध नष्ट होकर दही बनेगा। परमाणु रहते परमाणु तो भंग हो गया, अभी लोह परमाणु सोना परमाणु बन जाएगा। तो हम भी लोहा परमाणु रह करके सोना हो जाता है, नष्ट होकर नष्ट तो नहीं रह करके, जब तक लोह रहता है तो सोना कैसे होगा? तो नष्ट होकर के हुआ ना, मानना पड़ेगा नष्ट होकर मानने से लोहा सोना नहीं हुआ। यही मानना पड़ेगा, पहले लोहा था अभी सोना हो गया, बीच में क्या हुआ उसके विचार छोड़ दो। तो इसलिए वेदांत में वो अध्यास मानने से बस लोहत्व ने दीता थे सुवर्णत्व ने अध्यास हो गया, बीच में ऐसा मानना पड़ेगा लोहा समा एक क्षण लोहा समाप्त हो गया तो ना सोना बन गया, अर्थात लोहा दिखना बंद हो गया सोना दिखना दिखना शुरू हो गया, ऐसा हो सकता है? प्रतीति में के लिए प्रतीति हो तो ये अनिर्वचन मान करके होता है। रहते हुए परिवर्तन, रहते रहते सोना नहीं होगा, नष्ट हो गया तो स्वयं लोहा ही सोना नहीं हुआ, लोहा को सोना करेगा, लोहा कैसे करेगा? नष्ट करके तो नष्ट हो गया तो जी सोना हुआ, सोना की तो उत्पत्ति हुई, किससे उत्पत्ति हुई? तो लोहा नष्ट हो गया उसके पहले, तो लोहा स्वयं सोना बन गया, किसे बन गया? इसलिए वही पहले लोहा था, बाद में सोना हो गया, बीच में अधिष्ठान एक चिन्ह मात्र है, बाकी उसमें दिखता है सब कुछ, आकाश वायु हो गया, वायु तेज हो गया, तेज जल पृथ्वी हो गया, इसी प्रकार वहाँ जैसे हो जाता है ऐसे। आपुरान तो भगवान से क्या मानेंगे? तो उनका असत कार्यवाद है ही, कार्य तो कार्य तो पहले असत था। हाँ सांख्य परिणाम, परमाणु में लोहत्व है और सुवर्ण तो दोनों है। वो तो मुश्किल है ना, एक परमाणु लोहत्व और सुवर्ण तो दोनों को रखना है। रह जाएगा लोहत्व सुवर्ण तो दोनों एक परमाणु में है। हाँ पृथ्वी तो रहेगा, पृथ्वी परमाणु पृथ्वी तो रहेगा, नहीं लोह नष्ट नहीं हुआ, किसमें? पृथ्वी परमाणु में लोहत्व और सुवर्णत्व दोनों रहे। ऐसा ऐसा मानते सुवर्ण धर्मी था, उसने सुवर्णत्व उत्पन्न हो गया, सुवर्ण की उत्पत्ति नहीं ऐसे तार्किक मत में नहीं होता है। स्वर्णत्व का संबंध होगा, स्वर्णत्व का संबंध होगा, उसमें लोह तो पहले था, लोह तो फिर कहाँ जाएगा, स्वर्ण तो किस आएगा? हाँ घट उत्पत्ति होने से घट में घट होता है, परमाणु की उत्पत्ति नहीं, परमाणु नित्य मानेंगे, नित्य मानेंगे तो फिर उसमें दूसरी जाति की अभिव्यक्ति हो कैसे? एक जाति थी दूसरी जाति की अभिव्यक्ति होगी, धर्म नित्य रहते रहते। धर्म नाश होता कौन सा धर्म? जाति का, जाति का नहीं, धर्म नाश होगा अंतर कौन सी? अन्य गुणों का तो नाश होता है, जाति का तो नाश नहीं होता है। हाँ एक धर्मी रहते रहते एक जाति हट कर दूसरी जाति आ जाए, नहीं क्षण तो रहेगा, एक ही धर्म में काल क्षण व्यवधान में दोनों विरुद्ध जाति एक साथ एक धर्म में रह जाएंगे, न्याय मत में नहीं है ऐसे करते हैं उसका उत्तर नहीं है। परिणाम मानते सांख्य लोग, परिणाम कहेंगे, और परिणाम कहेंगे तो भी अनित्य हो जाता है धर्म, वो लोग नित्य मानते हैं, परिणाम होता है और नित्य कहते परिणामी नित्य, किंतु वेदांत में सिद्धांत के अनुसार परिणामी होगा तो नित्य नहीं होगा। धर्मी रहते हुए दो विरुद्ध धर्म एक में, एक उत्पत्ति दूसरे नाश नहीं। हाँ वो धर्मी परिणामी, उसका परिणाम होगा, तो परिणाम जिसका होगा वो नित्य कहते हैं, परिणामी नित्य कहते हैं सांख्य मत में, किंतु उसको मानते नहीं वेदांत सिद्धांत में, जिसका परिणाम होगा नित्य नहीं हो सकता है। हाँ नया को लोग कहते हैं, नया उत्पन्न हुआ पहले नहीं था करके, सांख्य लोग उसका विरोध करते हैं, मानते नहीं तो, वो तो वही है ना, धर्म का संबंध किससे? धर्मी क्यों ना, धर्म कहाँ से आएगा? अभी घट वो तो कहते हैं ना, कपाले में घट का संबंध हुआ, किस घट का? असद घट का क्या यह उत्पत्ति के बाद संबंध हो गया या असद घट का संबंध होगा? तो असत घट का संबंध हुआ कपाले में, कपाले में असत घट का संबंध होगा, घट ही असत्य संबंध किस होगा? और घट उत्पत्ति होने के बाद सही संबंध होगा? यदि पहले घट उत्पत्ति हो गया उसके बाद फिर कपाल संबंध करना क्या है, घट उत्पत्ति है कपाल की ना, वो सब उत्तर नहीं होता है उनके मत में, सब प्रक्रिया तो समझ लेना है, अंत में फिर अध्यास मानने से सब ठीक है, अरे उसके बिना और वो तर्क से सोचे तो नहीं होगा। यहाँ भी इस प्रकार कहते क्या संबंध क्या ये वागादि इंद्रिय रहते हुए देवत्व को प्राप्त करेंगे, वागादिषु थेतेषु नष्टेषु च तेषां देवत्व प्रापणम प्राण सशक्यम, ये अभिप्राय से शंका है। अब स्थिते सेवतेषु वस्तुतेव देवता आत्मसु परिच्छेद अभिमान प्रतिबंध ध्वस्ति मात्रेण देवत्व प्रापणम, अभी वागादि देवत्व कैसे प्राप्त करेंगे, वागादि रहा उसमें थेतेषु वेतेषु परिच्छेद देवता आत्मसु, देवता आत्मा वागादि में पहले तो है किंतु हैं हाँ परिच्छेद अभिमान प्रतिबंध ध्वस्ति मात्रेण, परिच्छेद अभिमान के कारण देवत्व का प्रतिबद्ध होकर के परिच्छेद अभिमान था, परिच्छेद अभिमान ध्वस्त हो गया तो देवत्व का प्रापण हो गया, पहले देवत्व था प्राण से संभवती ते तद अनंतर ग्रंथन उच्यते एतदुच्यते। अथ इत्यादि अथ प्राणम अत्यवत इत्यादि इत्यावतारित वाक्यम व्याकृति ज्ञान तो ज्ञान तो ज्ञान हानि स्याद देवत्वं भावना बलात् आनन्तरे क्रिया द्वित्वा तथ शब्दो भवेत् ध्रुवम्। ज्ञानतः अज्ञान हानि स्यात् भावना बलात् देवत्वं क्रिया दित्वा आनन्तरे क्रिया दित्वा आनन्तरे अथ शब्द ध्रुवं भवेत्, दो क्रिया होने से अथ शब्द हो जाएगा आनन्तर अर्थ में, एक के बाद दूसरा है देवत्वं। अथ प्राणम अत्यभवत् सदा मृत्युम अत्यमुचत स वायुरभवत्, मृत्यु का अतिक्रम करके वायु हो गया तो अतिमृत्यु और वायु हो जाना ऐसे करके अथ प्राण अथ अथ स वायु मंत्र क्या है, प्राणम अत्यभवत सदा मृत्युम अत्यमुचत स वायुर्भवत, अथ तो पहले ही है अथ शब्द भवे ध्रुवम, तो अथ शब्द तो पहले है द्वित्व क्रिया। अच्छा मृत्यु मत होता गया नहीं, इसके पहले है सवा ऐसा देवता एतासाम देवतानाम पापमानम मृत्युम अपवत्य अथ एना मृत्युम अत्यवहत, यहाँ अत सत पापमानम मृत्युम अपहत्य मृत्यु को नष्ट पाप को नष्ट करके एना मृत्युम अत्य मृत्यु को मृत्युम अत्य मृत्यु को अतिक्रम कराया, तो यहाँ ठीक है हमें से अथ इत्यादि ध्येय ज्ञाना तद अज्ञान नाश, ध्येय उपासना के ध्यान से अज्ञान नाश तथ तस्मिन भावना प्रकर्षाद ध्येय देवता भाव, अज्ञान नाश पहले ज्ञान से अज्ञान, पहले सामान्य ज्ञान अज्ञान नाश फिर ध्यान, ध्यान करने के ज्ञान चाहिए फिर तस्मिन भावना प्रकर्षाद ध्येय देवता भाव देवत्व हो जाएगा, ध्यान करते हुए देवत्व होगा। एवं ज्ञान भावना क्रियायोर ज्ञान और भावना क्रिया दोनों ज्ञान क्रिया और भावना क्रिया भेदाज ज्ञान अनंतरे अर्थे प्रयुक्त अर्थ शब्द अथ एना मृत्यु मत्यभवत, पहले ज्ञान ज्ञान के बाद भावना, तो पहले आया देव सा वा ऐसा देवता एतासाम देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथ एना मृत्युम अत्यभवत, पाप को नष्ट करके मृत्यु को प्राप्त कराया ये तो दिया है, तो ज्ञान भावना दे करके यहाँ अर्थ शब्द दिया, पहले ज्ञान उसके बाद ध्यान भावना तत्व तो भावना सामर्थ्याद उपासको उपासक उपाधिभूत वागादि देवता भावना से यजमान अवस्था में भावना मृत्युम अतीत्य अग्नादि भावम उपासकात्मा भवन प्राणो नीतवान, मृत्युमतीत अग्नियादि भाव उपासक आत्मा, उपासक से चिंतन करते करते भावना प्रकृति से अग्नियादि भाव को प्राप्त करता है। प्राणो नीतवान उपासक आत्मा अग्नियादि भाव भवन, उपासक स्वरूप अग्नियादि भाव भवन अग्नियादि भाव को प्राप्त करता हुआ प्राण उनको लिया प्राप्त करा उतरते निश्चय ध्रुवम, ध्रुवम निश्चय के लिए। तो ज्ञान तो अज्ञान हानि, फिर भावना वाला देवत्वम, पहले ज्ञान से अज्ञान वृत्ति, फिर भावना प्रकृति से देवत्व, देवत्व फिर उसमें देवत्व को प्राप्त करता है उपासक, उसमें प्राण उसको पहुंचा देता है, देवत्व प्राप्त कराया। पूरा वाक्य नैव वागादीना अग्नियादि भाव से उत्तत्व आदम, फिर उसे सब देवता के लिए एक बार कह दिया एकादश मंत्र में, फिर आगे सविवाचम एव प्रथमाम सब प्राणम स चक्षु अलग रहाया। तो ये वागादीन सब अग्नियादि भाव को कह दिया। उत्तर वाक्य वैर्थ्यम, उत्तर वाक्यान वैर्थ्यम इति आशंक्य अर्थभेद माह, अर्थभेद क्या कहते आगे, मृत्युमत्यवहत प्राण सामान्य उक्तेर विशेषत, विशिष्ट देवता वाप्तिर वागादीनां प्रपंचते। पहले तो मृत्युम अत्यवहत, मृत्यु को पार करा दिया, तो मृत्युम अत्यवहत प्राण, ये सामान्य कथन क्या था उसका ही विशेषतः मृत्यु का अतिक्रमण करके फिर क्या हुआ, देवता प्राप्ति, विशिष्ट देवता प्राप्ति, बाघादिना प्रपंचते, सब वाचमेव प्राणमादि कह करके विशिष्ट देवता प्राप्ति कहते। पहले मृत्यु का अतिक्रांत, अभी विशिष्ट देवता की प्राप्ति। वाघादि देवता मृत्युम पापमानम अतीत्य अग्नियादि भाव प्राण प्रापयति, ये अर्थ है प्रापयति स्म प्राप्त कराया, इस अर्थ को सामान्य पाप निवृत्ति कह दिया था, अभी देवत्व प्राप्ति सामान्य न तासाम देवता भाव से उक्त कह दिया। वाचु अग्नित्वम प्राण से वायुत्वम इत्यादि विशेषण विशिष्ट देवता रूपता अनंतर ग्रंथ ने विव्रियादि विवरण करते। सामान्य पाप को नष्ट कर दिया तो देवभाव प्राप्त हो गया, किंतु अलग अलग देवता की प्राप्ति अलग अलग इंद्रिय के लिए प्राणी के लिए कहते हैं। हाँ यजमान भी देवत्व हो जाएगा, यजमान प्राण देवत्व प्राप्त करने से यजमान भी हिरण्यगर्भ देवत्व हो जाएगा। प्राण से अलग अलग देवता होगी तो यजमान स्वयं समस्त देवता हो जाएगा, तो मिलकर के एक ही देवता है हिरण्यगर्भ, उसके प्राण अलग अलग देवता हो गए और समस्त देवता रूप है हिरण्यगर्भ। आया था शायद सभी वाचमेव, पहले मंत्र सभी वाचमेव प्रथमा मत्यवहत इतर वाच प्राथम्यम प्राधान्यम तत्कथम प्रधान क्यों है, नेदियसी नेदियसी ये तो नेभ्यो वागेवोद्गीत कर्मणि प्राणश्चतेन सोद्गातु प्रथमेत्यभिधीयते। यतो अन्येभ्य वागा अन्येभ्य नेदियसि वागेव उद्गित कर्मणि, उद्गित कर्मणि अन्येभ्य वागेव नेदियसि अंतिक वाड़े और नेदसाधन अंतिक अंतिक अंतिकतरा पास समीपतर तेन प्राणस्य सा उद्गातु प्राण प्रथमा इति अभिधीयते। तेन सा उद्गातु प्राण उद्गात प्राणस्य प्रथमा प्राणस्य प्राणस्य तेन उद्गात प्रथमा इति अभिधीयते। प्राणस्य क्या संबंध कैसे उद्गात है, प्राण प्राण रूप उद्गात था, प्राण को उद्गान कर्म ने करता क्या था, प्राण से उद्गात हो, प्राण को उद्गात मान करे उद्गात कर्म में करता प्राण, उसमें तो नेदियसी है वाघ है अन्य कर्म से प्रथमा। उद्गात्रे कर्मणि साधकत्व प्राण से उद्गात, उद्गात संबंधी कर्म में साधकत्व प्राण कह करे उसको उद्गान करेंगे कहा, उसके अत्यंत सन्निहितत्वात्, तो जो दिया है नेदियसी कस्य नेदियसी प्राणस्य नेदियसी का वाक नेदियसी कस्य प्राणस्य उद्गित कर्मणि उद्गित कर्मणि उद्गातु प्राणस्य नेदियसी वाक अन्येभ्य देवे अन्याभ्य देवेभ्य देवताभ्य अन्य देवता के विषय प्राण समीपत रहे किसका वाघ न प्राण वाघ समीपतर किसका उद्गात्री कर्म करने वाले प्राण उद्गात्वा है प्राण और प्राण के नेदियसी है वाघ अन्य देवता के विषय। हाँ गान के समय उद्गाता कर्म में वाघ हो गया नेदियसी उद्गात कर्म ही कर गया कौन प्राण मुख्य प्राण को उद्गातन वो प्राण उद्गान किया अन्य सब इंद्रिय उद्गान करने से पाप भेद हुआ अंत प्राण मुख्य हुआ उद्गान करते समय प्राण के उद्गात्र कर्म में वाघ हो गया नेदियसी समीपतर पहले क्योंकि वाघ के उद्गान करेगा इसे सन्निहित होने से अत्यंत सन्निहितवाद कर्णांतरेभ्य वाच प्राधान्य हुआ। वाघादीनाम अग्नियादि अवाप्तु अपि उपासक से किम आयतम वाघादि तो अपने अपने देवत्व को प्राप्त कर लेंगे उपासक क्या आया ये भी पूछा था ना उपासक क्या होगा नहीं तदेव तस्य फलम वाघादि अग्निभाव प्राप्त कर ले तो उपासक का तो फल नहीं हुआ ये तो आशंका है। वाघादि वाघाद्यग्नियाद्यव्याप्ति एवं वाघाद्यग्नियाद्यव्याप्ति पापमनोपास्य सर्वतः वैराजं पदमेत्येवं यजमानः सुभावितः वागादीनाम अग्न्यादि अवाप्त्या वागादि अग्न्यादि अवाप्त्या एवं सर्वतः पापमन अपास्य यजमानः सुभावितः वैराज्यम पदम एति वैराज्य पद विराट इदम वैराज्य पद को प्राप्त करता है सब पाप समाप्त होने पर देवतात्व प्रतिबंधकान पापमान स सर्वान निरस्य निरसकन से उक्त वर्तमान ऐसे मार्ग से वाघादीनाम उपास्य की उपाधि उत वाघादि अग्नियादि को प्राप्त कर लिया उपाधि अग्नि आदि की प्राप्त होने से सो भी सदा प्राणम आत्मतन ध्यान उपासक ध्यान करते हो तो अहम सिंह प्राण भावना बलाद वैराजम विराजम प्राणाख्यम पदम वही रणगर पद को पूर्व यजमान वध आपनोति पहले यजमान जैसे देव प्राण था अभी जो उपासना करता है वो भी प्राण पद को प्राप्त करेगा उपासक प्रकरणार्थन संक्षिप्ति कल्याण इति कल्याणासंग संबंधाद वागाद्यधर्म कारणम त्यक्तानं मुख्यमात्मानं माश्रयेत् मृत्युवर्जितम्। कल्याण आसंग संबंधात वाघा अधर्म कारणम वाघादि त्यक्त्वा मुख्यम अनम आत्मानम मृत्युवर्जितम आश्रयेत मुख्य है प्राण वही आत्मा है मृत्युवर्जितम उसको आश्रय करे पाप रहित है। अधर्म से कारणम अधर्म कारणम वाघादि सज व कारणम अस्यति अधर्म से कारण कर सकते अथवा अधर्म कारण से अधर्म का कारण परिच्छेद अभिमान अथवा सवा कारण अधर्म कारण से अधर्म है परिच्छेद अभिमान का कारण, काल पुरुष इतना आए थे ना, अब परिच्छेद अभिमान से पाप हो या पाप से परिच्छेद अभिमान। हाँ, क्योंकि उपासना से प्राप्त करेगा, परिचय अपरिचय अभिमान करके देवत्व को प्राप्त करेगा, इस अर्थ किया। किंतु दोनों प्रकार तो होता है, यहाँ दे दिया जैसे दिया मूल में क्या है, वागादि अधर्म कारणम कल्याण संघा कल्याण आसंग संबंधात वागादि अधर्म कारण वागादि त्यक्त्वा। तो ये एक वागादि अधर्म कारण परिच्छेद अभिमान क्यों, अधर्म से कारणम परिच्छेद अभिमान से अधर्म होगा, अथवा सवा कारणवश्य अधर्म कारणवश्य अधर्म के कारण परिच्छेद अभिमान, इस होने से वागादि हो गए अधर्म कारण परिच्छेद अभिमान होने से। मुख्य प्राणाश्रयनम तस्मिन विशेषण त्र विशिष्टम ध्यानम, मुख्य प्राण को आश्रय करना मतलब उसका ध्यान करना, ध्यान कैसे करना, विशेषण त्रय विशिष्टम ध्यानम, बताओ क्या उसका अर्थ, विशेषण त्रय विशिष्टम ध्यानम, आधार निरंतर दीर्घ दीर्घकाल आधार निरंतर, आदर सत्कार हो गया दीर्घकाल सत्कार निरंतर मृत्युवर्जित आश्रय थे। वागादीन अपास्य मुख्यम प्राणम आसेदी तत्वात्, वागादी से मुख्य प्राण का आश्रय करें, तेषा सर्वथा अनुपास्यत्व प्राप्त उक्तम, तो फिर वागादी बिल्कुल अनुपास्य हो जाएंगे, उत्तम वागाद्यीति वागाद्यीति प्रतीक है, वागादी वागाद्य पंचभीर्युक्त विराजम साधि भौतिकम हित्वा अध्यात्म परिच्छेदम ततस्तम प्रतिपद्यते। वागादेहि पंचभिरुक्तम विराजम वही साधि भौतिकम अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा साधि भौतिकम वागादेहि पंचभिरुक्तम विराजम ततस्तम प्रतिपद्यते। परिच्छेद छोड़ जाने पर साधि भौतिकम वागादेहि पांच से युक्त हो गया, परिच्छेद छोड़ वागादि रहेंगे, परिच्छेद मैंने छोड़ दिया, वो साधि अधिभौतिकम अधिभौतिकेन सह अध्यात्म परिच्छेदम हेत्वा, तो अभी हो गया अधिदैव हो जाएगा, अधिभूत अधिभौतिक और अध्यात्म परिच्छेद दोनों को छोड़ करके छोड़ने से हेत्वा हेत्वा साधिभौतिकम अध्यात्म परिच्छेदम हेत्वा बागादिर पंचभिरुक्तम विराजम ततस्तम प्रति तहम प्रतिपद्यते। जो समष्टि ही अधिदैव कहे वो अध्यात्म परिच्छेद भौतिक आदि आदि भौतिक छोड़ करके वागादि अग्नि भाव छोड़ कर देवता अध्यात्म परिच्छेद और भूत संबंधी भौतिक छोड़ करके दैव संबंधी प्राण रूप है, तम प्राण विराज को प्रतिपदित, अर्थात उपास्य जो होगा उसमें ये सब देवता भी है, सब पंचभिर युक्तम विराजम पंचभिर तेषामेव पाठ अपेक्षा उत्तम तोगादि भी रीत्या भी दर्शव्यम। पाँच तो क्या प्राणादि ज्ञान इंद्र के ले लिया, किंतु बाघादि बाघ शब्द आया इसमें बाघ आदि पाँच का नाम आया, किंतु उपलक्षण करके अन्य को भी लेना, बाघ घ्राण चक्षु श्रोत्र मनो इसे दिया, उसके अभिपास से पंच कहा, नहीं तो त्वगादि भी सब लेना। मुख्य प्राण से मृत्युवर्जितत्वार्थम विष्णु विराजम विराजम मृत्यु रहित विराज है पांच आदि से युक्त होकर के। साध्यात्मिकम इत्यपि द्रष्टव्यम आध्यात्मिक और अध्यवैतिक से छोड़ करके अध्यात्म परिच्छेद सर्व जगत आत्मकम इति यावत, ये हो गया विराट हो गया सर्व जगत आत्मक हो गया। आज से ये क्या दूसरी चौथी ये अच्छा ये एक ही श्लोक है। विराज मिति के उसकी व्याख्या है। साध्यात्मक मित्यम साधि भौतिकम साध्यात्मकम हित्वा अध्यात्म परिचय हित्वा सर्व जगतात्मक हो गया विराज विराजम सर्व जगतात्मक आश्रय हेतु उसके आश्रय करे तत्तम प्रतिपद्यते अपरिचन प्राण ध्यान फलम तम यथा यथा उपास्यते तद्यवती श्रुति ततत तम प्रतिपद्यते तम प्रतिपद्यते त उपासना करके प्राण को प्राप्त करता है। तस्यापि वागादिवत परिच्छिन्नत्वात् कथं तदुपासितुर अपरिच्छिन्न फलाप्ति इति आशंक्य वो भी तो परिच्छिन्न हो जाएगा तो आशंक्य कहते प्राण से अपरिच्छिन्नत्वं विराजम इत्यादि सूचितं विराज कह करके विराज साधयति साधिभूत साधिभूताधिदैवं च नाम रूपक्रियात्मकः सूत्रं प्राणोंगिरः सत्य मृक्षामेत्यन उच्यते साधिभूताधिदेवं च नाम रूपक्रियात्मक सूत्रं प्राण बहिरण्यगर्भ है अंगिरहा अंगिरा उसके क्या सत्यम ऋक्षाम इत्यनेन उच्यते ऋक्षाम कह करके वही अंगिरा प्राण सत्य वही कहा गया जो कि अधिभूत अधिदेव सब मिला करके नाम रूप क्रियात्मक हो गया सूत्र। हाँ वो सब मिल करके हिरण्यगर्भ हो गया छोड़ दिया मतलब हाँ परिच्छेद अभियान था अभी छोड़कर अपरिचन्न हो गया एक रूप परिच्छेद छोड़ देना केवल किंतु सब था विभाग आदि पैंतीस अध्यात्म परिच्छेद हित्वा अधि अच्छा इसे करेंगे अध्यात्म परिच्छेद हित्वा साधि भौतिकम ये पहले श्लोक में इस प्रकार करना पड़ेगा अध्यात्म परिच्छेद हित्वा साधि भौतिकम और साध्यात्मिकम वागादि पंचवृत्त विराजम सब एक हो जाएगा पहले परिच्छेद को छोड़ दिया हित्वा के साथ साधि भौतिकम हित्वा नहीं करके अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा साधि भौतिकम साध्यात्मिकम विराजम पंचवृत्तम वागादि युक्त हो गया वही प्राण है तम प्रतिपद्यते उपासना करता है न साधिभूतम अधिदेवंच नाम रूप क्रियात्म सूत्रम नपुंसकम सूत्रेण अध्यावृत प्रपंचन सह पुमान संबध्यते नपुंसकम साधिभूतादिदेव सूत्रम नपुंसक सूत्रेण अध्यावृत प्रपंचन च पुमान संबध्यते ऐसा सूत्र है नपुंसक अध्यावृत प्रपंचन प्रपंच के साथ मिला करके पुमान पुमान संबध्यते पुरुष पुरुष सत्यम प्राण कहा गया प्राण शब्द पुरुष कहा गया पुमान संबंधित है पुमान पुमान शब्द इसमें थे ही नहीं अध्यात्म तो प्रपंचन च पुमान संबंधित है पुमान सूत्रम पुमान है पुमान सूत्र है वही पुरुष आत्मा को लेना पड़ेगा प्रपंच के सहित पुरुष चेतन को लेना है अध्यात्म अधिदैव अधिभूत सहितम त्रियात्मक जगत प्राण अभिधेयते श्रुतो तो अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सब मिलकर त्रियात्मक जगत प्राण अभिधेयते वही प्राण जो होगा वो चेतन है तत्र क्रियात्मकत्वं पदद्वयेन आह सूत्रम रूपम रूपरूपत्वं पदाभ्याम आह अंगिरेति क्रियात्मक पदद्वयेन आह तत्र क्रियात्मक पदद्वयेन आह नाम नाम रूप नाम रूप क्रियात्मक आया क्रियात्मकम सूत्रम प्राण क्रियात्मक हो गया पदद्वयेन सूत्र पद प्राण पद से क्रियात्मक हो गया और नाम रूप क्रियात्मक रूप रूपत्वम रूप रूप क्या है पदाभ्याम है अंगिरा और सत्यम नामात्मत्वम ऋक्षाम नाम रूप क्रियात्मक है ना नाम रूप क्रियात्मक है नाम स्वरूप हो गया ऋक्षाम रूप स्वरूप हो गया अंगिरा सत्यम, अक्रिया स्वरूप हो गया सूत्र प्राण, जो सूत्र हुई प्राण है हुई अंगिरा हुई सत्य हुई ऋक्षा में कह करके नाम रूप क्रियात्मक हो गया, अधिभूत अधिदेव अधिव अध्यात्म सब मिल करके नाम रूप क्रियात्मक हो गया सारा जगत, वही क्रियात्मक को लेकर के सूत्रम प्राण और रूप स्वरूप कह करके अंगिरा और सत्यम और नाम स्वरूप कह करके ऋक्षाम, ऋक्षाम ग्रहणम यजसाम उपलक्षणम, ऋक्षा में कह दिया तो यज छोड़ जाएगा तो वो भी उपलक्षण है, तो नाम हो गया सारा वेद हो गया नाम, रूप हो गया सत्य वही अंग अंगिर शब्द से कहा उसको, अक्रिया हो गया प्राण सूत्र कह दिया वही समस्तम रूप है। तो पुमान जो दिया संबद्ध थे कह रहा पुमान वागादि परिचन था कथम सुनते नपुंसकम सूत्रेण अध्यात प्रपंच ने च पुमान संबंधित नहीं प्रपंच सब पुमान संबंधित नपुंसकम सूत्रेण अध्यात प्रपंच ने चुन सूत्रेण अध्यात प्रपंच ने च पुमान संबंधित नमु नपुंसकम संबंधित पुमा प्रपंच ने च अध्या हरी है ना रेप री अच्छा इसमें अध्या अधि अधि आधृत अधि अलग करके आधृत अच्छा इसमें अध्या हत था ना इसमें क्या है अध्या हत इसमें किंतु री बनाया उसमें अध्याहृत है क्या इसमें री बनाया अध्याहृत सूत्र नपुंसकम सूत्रेण सूत्र नाम प्रक्रियात्मक नाम प्रक्रियात्मक पुल्लिंग है कौन समझते हाँ प्राण पुल्लिंग है और स्वतः नपुंसक है नपुंसकम सूत्रेण अध्यात्म प्रमजन से प्रमाण समझ सूत्रेण अध्यात्म प्रपंचन च दो दे दिया पुमान समझ देते साधिभूत अधिदेव च सूत्र प्राण अंगिरा सत्यम ऋषाम इति अनुच्यते अन ऋषाम इति अनुच्यते अन हो गया प्राण तो अन प्राण पुल्लिंग सूत्रेण अन सूत्रेण पुमान समझे हाँ ये पुमान इसे पुमान है अन पुल्लिंग शब्द अन है अन ऋषाम इति अनुच्यते अन है पुल्लिंग शब्द पुमान है पुल्लिंग शब्द अन उसके साथ संबद्धित किसके साथ नपुंसकम नपुंसकम संबद्धित नपुंसकम सूत्रेण अध्यात प्रपंच न च किंतु नपुंसक न होता तो नपुंसकम सूत्रेण अध्यात प्रपंच न च पुमान संबद्धित पुमान संबद्धित सूत्रेण पुमान संबद्धते अध्यात प्रपंचन च पुमान संबद्धते ये तो हो जाएगा और नपुंसकम संबद्धते सूत्रेण अध्यात प्रपंचन च पुमान संबद्धते नपुंसकम संबद्धते अध्यात प्रपंचन च नपुंसकम संबद्धते सूत्रेण संबद्धते अच्छा सूत्रेण नपुंसकम संबद्धते अध्यात प्रपंच पुमान संबद्धते सूत्रेण नपुंसकम संबद्धते अध्यात प्रपंच पुमान संबद्धते सूत्रेण अध्यात प्रपंच पुमान संबद्धते हाँ हो जाएगा नपुंसकम सूत्रेण नपुंसक तो सत्यम एक है, सत्यम है तो नपुंसक सूत्र के साथ संबंध हो जाएगा, नपुंसक सत्यम। और अध्यार्थ प्रपंचन से पुमान, अध्यार्थ प्रपंच नाम रूप क्रियात्मक सार्व जगत ओ पुमान अन, नाम रूप क्रियात्मक अन। और सूत्रेण अध्यात् सूत्रेण नपुंसक समय देते सूत्रम सत्यम ऋक्षाम, ये सब सूत्र के साथ संबंध हो जाएगा। अन नाम रूप क्रियात्मक पुण्य के साथ संबंध हो जाएगा। जितने नपुंसक साधिभूत आदि देवम सूत्रम, ये सब नपुंसक किसके साथ, सूत्र के साथ नपुंसक सूत्रम नाम रूप साधिभूत आदि देवम सूत्रम सत्यम भी ऋक्षाम भी नपुंसक इसके साथ संबंध हो जाएगा। और नाम रूप क्रियात्मक अध्यात प्रपंच, नाम रूप क्रियात्मक क्या है प्रपंच, नाम रूप क्रियात्मक क प्रपंच, वो प्रपंच अध्यात हो जाए नाम रूप क्रियात्मक पंच प्रपंच, उसके साथ पुमान संबंधते प्राण अंगिरा अन, ये सब पुमान है। नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच वही प्राण है, वही अंगिरा है, वही अन है, अन कहा गया, ये करके संबंध है। ये पुमान ऐसे कोश आदि में इसे कहा जाता है, पुल्लिंग शब्द के लिए पुमान स्त्री ऐसे शब्द, ये पुल्लिंग कहने के लिए पुमान स्त्री कैसे, तो इसलिए यहाँ पहले हो गया नपुंसकम, नपुंसकम जितने है कौन कौन है, सत्यम ऋक्षाम साधिभूतादिदेव च सूत्रेण संबध्यते। और नाम रूप क्रियात्मक अध्यात प्रपंचन च, अध्यात प्रपंचन च पुमान संबध्यते, वही साम नहीं अन प्राण अंगिरा ये सब पुमान ही संबद्ध हो जाएगा। अध्यात्म अधिदेव अधिभूत सहितम, तो यहाँ अध्याहृत पाठ बनाया, अध्याहृत प्रपंचन सहितम त्रियात्मकम जगत प्राणी तो हो गया, हम जगत कहा गया त्रियात्म जगत प्राण, तथा क्रियात्मक पद द्वयन है सूत्रम, सूत्रम और प्राण कह गया क्रियात्मक, रूप स्वरूप कहा अंगिरा और सत्य शब्द से, नाम स्वरूप कहा ऋक्षामक होकर के, और यह जुगे लेना प्राणस्य अपरिच्छेद मुक्त्वा तद उपासित तत्प्राप्ते अपरिच्छिन्नता युक्ता इति परितमः। प्राण यदि अपरिच्छेद का अपरिच्छेद हो गया, उपासक यजमान भी उसको प्राप्त करेगा, अपरिच्छिन्न हो जाएगा। तमेकम तमेकम सर्वभूतेषु ज्ञान कर्मफलाश्रयम् आस्वभावात्मविज्ञाना दुपास्तेयः सतं व्रजेत्। सर्वभूतेषु तम एकम ज्ञान कर्म फलाशयम आ स्वभाव आत्मविज्ञानात यह उपास्ते सतम व्रजेत, यह तम उपास्ते, यह उपास्ते तम एकम ज्ञान कर्म फलाशयम सर्वभूतेषु आ स्वभाव आत्मविज्ञानात, स्वभावत आत्मा हम जैसे स्वभाव होने तक जो उपासना करता है सतम व्रजेत पर प्राप्त करता है। आश्रय शब्द स्वरूपवाची, आश्रय ज्ञान कर्म फलाशय, ज्ञान कर्म फला आश्रय ज्ञान कर्म फलस्वरूप, ज्ञान कर्म फलात्मक हिरण्य गर्भ, ज्ञान कर्म फलाशय फलस्वरूप आश्रय। तात्पर्य अवसान भूमि विषय वा, अच्छा आश्रय ज्ञान कर्म फलाशय, ज्ञान कर्म स्वरूप के अथवा ज्ञान कर्म के तात्पर्य अवसान भूमि फल का आश्रय, ज्ञान कर्म फल का आश्रय, ज्ञान फल कर्म फल उसमें आश्रित होते हैं, तात्पर्य तो अवसान भूमि, ज्ञान कर्म फल का अंतिम अवसान क्या है, तात्पर्य अवसान भूमि हिरण्यगर्भ पद उसको लेना। तात्पर्य अवसान भूमि का विषय, तात्पर्य अवसान भूमि, तात्पर्य तो अवसान अंत में समाप्त होते जो हिरण्यगर्भ में, वही एकम ज्ञान कर्म फल के आश्रय स्वरूप, आश्रय कहो तो ज्ञान कर्म फल स्वरूप, अर्थात तात्पर्य अवसान भूमि तो ज्ञान कर्म का तात्पर्य अंत में हुई, फल क्या हुई हिरण्यगर्भ, उसकी उपासना करता है आस्वभाव आत्मविज्ञानात्। ये उपासते सतम फलम प्राप्त करते स्वभावे प्राणात्मनि अहम अस्मिति अभिमान ज्ञान आविर्भाव पर्यंतम। आस्वभाव आत्मविज्ञानात्, स्वभाव आत्मविज्ञान, स्वभाव है आत्मविज्ञान, अहम अस्मि आस्वभाव आत्मविज्ञान, तब तक उपासना करता है अहम अस्मि अभिमान होने तक, ज्ञान आविर्भाव पर्यंतम इत उपास्ते अवधि मह आस्वभाव आत्मविज्ञानात्। ये उपास्ते ऐसे उपासना करते तो तत्फल को प्राप्त करता है। अथ आत्मने अन्नाद्यम इत्यादि वृत्तम अनुद्य तात्पर्य माह, आत्मने अन्नाद्यम आगायत, आगे मंत्र का उक्तम अभ्युदयार्थं यद वागादीना मताधुना आगम आगानमवशिष्टेषु स्तोत्रेषु उद्गातुरुच्यते। भागादीनाम अभिधार्थम उक्तम यद भागादीनाम अभिधार्थम उक्तम, अतः अधुना अवशिष्टेषु तत्रेषु उद्गातुर आगानम उच्यते, अवशिष्ट सूत्र में उद्गाता का स्वयं आगान, अतः आत्मने अनाद्यम आगायत। भागादि उपाधि कस्य यजमानस्य, भागादीनाम भागादि उपाधि कस्य यजमानस्य यद अभ्युदयार्थम आगानम, आगानम यद आगानम उक्तम, हाँ उक्तम यद आगान उक्तम भागादीनाम अभ्युदयार्थम यद आगान उक्तम, भागादियों के अभ्युदय के लिए जो आगान पहले कह दिया, आगान कितने में, तीन में अशिष्ट है नव नव है, तो भागादि उपाधिक यजमान से यद अभ्युदयार्थम आगानम तत्त्रिषु पवमानसु उक्तम इति अनुवादार्थम। भागादीनाम अभ्युदयार्थम यत आगानम उक्तम, भागादीनाम कह करे भागादि उपाहित, भागादि उपहित यजमान, उसके अभ्युदय किसका होगा, भागादि ना मतलब भागादि उपाधिक यजमान के अभ्युदय के लिए यद आगानम तद उक्तम, तीन सत्र में आगाना कह दिया, सब पिंड पिंड का उपकार है। अथ आत्मने अन्नाद्यम आगात, बाकी अधुना अत शब्द कहते आत्मने मतलब अपने लिए आगान क्या, नवसु तत्रेषु आगाना साध्यम फलम आर्तुजमेव वचना, ये फल ऋतु को प्राप्त होगा आगानम अवशिष्टेषु तत्रेषु उद्गात काले, उद्गाता प्राण है ऋतु के अपने लिए, हाँ आर्तुजम अपि ऋत्य, हाँ हाँ अन्नाद्य शब्द और एकार्थता या पुनरावृत्ति में असंख्य अर्थभेद महा, सामान्य भोज्य विषय तो अन्न शब्दो यतस्तत आद्यमित्युच्यते एतस्य विषय सनतया वच, यतः अन्न शब्द सामान्य भोज्य विषय ततः तस्य विशेषणते आद्यमिति वच उच्यते, सामान्य अद्यते यत प्राणी भी तद अन्नम, सामान्य भोज्य विषय हो गया, किंतु तस्य आद्यमिति विशेषण उच्यते आद्य में कहते योग्य दे दिया टीका में, तस्व संस्कृतत्व विशेषण विवक्षित सामान्य हो गया अन्न भोज्य विषय, किंतु आद्यम जो खाने लगे योग्य शुद्ध संस्कृत आद्यमिति तस्य विशेषणतया वच उच्यते आद्यम कर से अधनार योग्य संस्कृत हो जाएगा। न केवलम प्रजापता वन्न स्वीकारे श्रुतिर्व मानम, किंतु कार्यभूत प्राणीस्व अन्न स्वीकार दृष्ट्वा कारण भी तद अन्वय कारणानुसार तत्कार्य से इत्याह। प्रजापतौ अन्न स्वीकारे, प्रजापति में से अन्न स्वीकार किया, श्रुति केवल प्रमाण नहीं किंतु कार्य प्राणी भी अन्न स्वीकार करते तो कारण भी अनुमान करना पड़ेगा। इससे कार्य से कारणानुसार यत इति यत आदाय विदम वृत्त मन्ना गानमनात्मनि तस्मात् तत्कार्यभूतेषु तस्मात् तत्कार्यभूतासु प्रजा स्वद्यापि दृश्यते। यतः आदो इदं अनात्मनि आगानं वृत्तम्, तस्मात् तत्कार्यभूतासु प्रजासु अद्यापि दृश्यते। अनात्मनि कहते प्राणात्मनि, आत्मा से भिन्न अनात्मनि, अनात्मनि ठीक है दिया, अनात्मनि का तो अनात्मनि प्राणात्मनि, प्राणात्मनि प्राण में पहले हुआ, यस्मात् आदो प्राणात्मनि आगानं वृत्तम् तस्मात् तत्कार्यभूतासु प्रजासु अभी भी दिखता है दृश्यते स्वार्थम अन्न स्वीकरणम इति शेष दिखता है। यद्धि इत्यादि वाक्यस्थ पदानि व्याचष्टे, यद्धि किंच अन्नम अध्यते अन्नेनैव तदध्यते, यद्धि किंचेति सर्वार्थ मेवेत्यत्र अवधारणम्, प्राणेनैव तु तत्सर्वं लोकनं यत्ति सर्वदा। यद्धि किंच इति जो श्रुति में है यद्धि किंचान मध्यते सर्वार्थमेव इति अवधारणम्, सर्वार्थमेव अध्यति जो खाता है प्राण द्वारा केव ऐसा उपकार, प्राण के द्वारा सब बाघादि का उपकार न तो स्वतः स्वतः बाघादि का उपकार नहीं, प्राण के द्वारा अन्यनैव तद अध्यति अन्य प्राण के द्वारा सब उपकार होता है। वाक्यार्थमः प्राणेनैव तु सर्वं यत अन्नम अति, सब प्राण के द्वारा अन्न ग्रहण करते हैं, प्राण द्वारकमेव अन्नात्रित्वं बाघादि में लोकस्य अन्य व्यतिरिक सिद्धमिति शब्दार्थ, लोक में भी प्रजादि तो प्राण के द्वारा अन्नातृत्व, यह प्रतिष्ठति फल दिया उसका हो जाएगा इति अस्य शंका मह अन्य यदि अन्न उपकार सर्वेशा मवशिष्ठ समीक्षते। नहीं वो तो ठीक है, वो आगे मैं सोचा इसी पृष्ठा हो जाए पूरा हो जाए, आगे भी मार्तिक है। ओम।